Açık Radyo 94.9 burası ve özel yayın devam ediyor saat 18.06 ve Derya Alabora ile beraberiz. Merhaba Derya. Merhaba. Seni de burada görmek güzel ve keyif veriyor. Aa, teşekkür ederim. Evet, tiyatrodan önce bir kere bu radyodan biraz bahsedelim. Uğur'la konuştuk. Ama seninle çok radyonun çeşitli biçimlerinde, yani tiyatroyla bağlantısı da, yani bir çeşit zihin tiyatrosu diye zaten bir laf atmıştık ortaya ilk kurduğumuz zaman. Dolayısıyla böyle bir tanım üzerinden konuşmaya başlayabiliriz mesela. Ya tabii şimdi bu ya birçok insan için galiba çok önemli bir şey yaptığınız Açık Radyo'nun şu an hala devam edebilmesi, yapılan programlar, çalınan müzikler falan. Ben her sabah erken kalkarım, yani 9 gibi ayaktayımdır ve mutlaka küçük bir transistörlü radyoyu cırt diye açıp, yani güne ben yıllardır seninle başlıyorum aslında. Böyle çok enteresan bir şey olmadığı zaman müthiş bir boşluk oluyor benim hayatımda. Belki bir sürü insan için böyle bir şey. Yani bu şey değil, böyle hani laf olsun diye söylenen laflar vardır ya hayatta. Ay işte bilmem ne, çok memnunuz sizin hayatımızda olmanızda. Gerçekten acayip bir bağımlılık. Çünkü hele Türkiye'nin geldiği, şimdi bu son zamanlarda özellikle televizyonun geldiği fecaat durumda, böyle bir takım bilgi veren, kültürler veren, işte sohbet edilen, güzel müzikler çalınan, ben inanılmaz heyecanlanıyorum yani. Bunun hala devam etmesi ve yaşamın içinde olması bana acayip keyif veriyor. Radyo tiyatrosu yapalım. Yapalım. Yapalım. Buradan ani bir vaat alma birdenbire içimden. Çok zor bir şey. Aslında iki şeyi çok zor yapmaya çeşitli defalarda deneyip kısmen başarılı olduğumuzu düşündüğümüz ama büyük proje diye Açık Radyo'nun içinde bir tanesi çocuk programı yapmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü doğallığı yakalamak mutlaka bir yapaylıklar, saçmalıklar giriyor işin içine. Hadi bakayım yavrucuğum filan gibi. Radyo tiyatrosu herkesin içinde son derece kalmış, işte eski radyo günlerinden de nostaljik bir tarafı da barındıran ve radyonun kendi içinde bulunan dramı da zaten özgürlüğü ve dramı da yansıtan bir şey, fakat göründüğü kadar kolay değil o. Yani çok ciddi desteğe ihtiyacımız var. Yani tiyatronun kendisi de çok zor bir iş, eminim. Ne kadar büyük. Ama ben kıvırabileceğimizi düşünüyorum. O kadar da zor görünmüyor gözüme. Ama bayağı Derya. Derya'nın da evet dediğine göre şimdi. Ya ben aslında tabii şeyden çok keyif alıyorum. Ben yıllar boyu hep alternatif şeyler yapıyorum zaten. Yani hiçbir zaman böyle ticari bir şeylerin içinde olmak benim hoşuma gitmedi. Bana keyif vermedi. O yüzden şey söylediğin gibi, evet benim çocukluğumda bir radyo tiyatrosu durumu vardı, böyle bir şey, ama o hep o şeydir, o sesler. Nasıl der? Böyle bir klişe bir tonlar gelir hep radyodan aslında. Benim hatırladığım odur radyo tiyatrosunda. Ama bunu galiba şey yapabilirsek eğer, o çok keyifli bir şey. Çok biraz önce söyledim, yani çok doğal, çok gerçek. O normal tiyatro tonları değil de çok daha yaşamın içinden olan tonlarla belki bir şey becerilebilirse aslında, şey daha alternatif bir şey olursa. Ama dünyanın da şey işte olur. En zor şeylerinden biri olduğunu demin söylemeye çalışmam da tam da bu sebepleydi. Yani çocukları çok olanca yaratıcılığını zaten eğitim süreci içinde üstünden buldozer gibi geçip düzleştirdiğimiz haliyle çocuklar da doğal olmamaya başlıyorlar böyle bir evet, çocuk evet. Oyununda mesela, ya da çocuklar için bir programda da evet. Evet. Aynı şeyin, yani aynı boyutlarda değil ama bir yapay tınlama olduğu anda, hafif bir müsamerenin meyisi bile gözükmeye başladığı anda tadı kaçıyor. O yüzden kesinlikle çok istedik işte Göksel'in, Göksel ve arkadaşlarının Amma Hikaye uzun süre devam eden programlarında onları hayırla yad ediyoruz. Çok yoğun bir şekilde yaptılar. Ama çok hafif dramatize ederek hikayeleri okuyorlardı. Ben tefrikalar, mefrikalarda okuyordum sabahları. İşte, üç silahşörler 20 yıl sonra. Ama bunlar değil kastettiğim tabii. Evet, yani evet, değil. Dönüştürücü, tabii. Sanatın o dönüştürücü tarafını tiyatroda da çok çok olan şeyler. belki biraz da siyasi ve sosyal yanları da ağır basması gereken. Kuşkusuz şunu yapmalıyız o zaman diye düşünüyorum. Şu anda tiyatronun da içinde bulunduğu temel sorundur bence. Var olan ihtiyaçları saptayıp ihtiyaçlar üstüne bir çalışma yapmak gerekiyor. Yoksa müzelik bir şeyi tekrar açık radyo stüdyosunun içinde tekrar etmek çok da dönüştürücü, çok da ihtiyaca neden olan bir şey değilmiş gibi düşünüyorum. O yüzden ihtiyaçları saptayıp daha da zor bir iş olan belki yeni bir metin oluşturarak böyle bir şeye gitmek gerektiğini düşünüyorum. Ya aslında şey yeni yazılan böyle çok alternatif şey metinler var. Yani enteresan yazımı olan metinler var. Yani mesela ben şimdi öyle bir oyun çalışıyorum. Bu seri katillerle ilgili bir şey. Mesela sadece monolog yazmış adam. Üç kişi arasında ama monolog şeklinde geçiyor. Dur, seri katillere geçmedim. Muhakkak bir... müzik dinlememiz, nefes almamız lazım, dikkatleri dağılmaktadır belki diye dinleyicilerin. Evet, hemen müzik dinlemeden önce de telefon numaramızı tekrar edelim. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 2005 özel yayına devam ediyor. Çoğalıyoruz ve Açık Radyo Dinleyici Destek Hattı 0216 572 95 20. You might stay all body, but whether they want to be forgotten to die, but you don't get out of you might stay all body, but whether they want to be forgotten to die, but you don't get out of Açık Radyo'da Amadou et Meryem dinliyorduk. Chante chante, şarkı söyleyin diyor ama kendisi enstrümantal bir parça. Afrika, Afro Blues diye türden. John Scofield. John Scofield, peki, yanlış. Olabilir. Olur olur, böyle şeyler ne olacak. John Scofield benden. Nasıl okuyacağım ama bu asıl adı bu. Tikatali. Evet, bu da Afrika. Kökenli bir isim en azından. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz. Derya Alabora ile tam da seri katiller üzerine yaptıklarını geçmiştik. Evet, aslında yani Amerika'da şu anda bu oyun oynuyormuş ve şeyde Off Broadway'de ve çok şey iyi tepkiler alan bir oyun. Gerçi bizde daha henüz bu boyutta başlamadı seri katiller ama ufak ufak galiba o yola doğru giriyoruz. Enteresan, çok iyi yazılmış, böyle üç kişilik ama sadece monolog var oyunda. Yani üç kişi, kadın, çocuğu öldürülen bir kadın, seri katil ve akademisyen bir kadın. Üçü de kendi monologlarını anlatıyorlar ve böyle arka arkaya bunların birleşiminden oluşmuş. Enteresan, hani biraz önce şeyden bahsederken, radyo tiyatrosundan, aslında böyle yani monolog üzerine yapılan şeyler belki radyodan daha iyi geçer diye düşündüm sen söylediğin zaman. Böyle yazılımı olan oyunlar belki daha enteresan olabilir. Evet, yani sırf radyo için yazılmış oyunlar da var tabii, o anlamda düşünülerek. Ve özellikle Behçet Necati Gil'in hepsini okumadım ama okuduklarım bende son derece tabii bu işi iyice düşünülüp biçilmiş. Bu radyo sırf mikrofon için düzenlenmiş. Behçet Bey'in de o çok titiz üslubuyla çok iyi planlanmış oyundan. Belki öyle şeyler ama çok iyi yapmadığımız sürece iyi olmaz tabii. Olmaz yani. O yüzden hep aklımıza geliyor ve bekletiyoruz. Beckett'in radyo oyunlarını okudunuz mu? Bir kısmını. Evet. Crash yani. Last Tape de aslında. Aa, mesela. Evet. O da tabii hoş bir şey. Evet. Mükemmel olabilir. Neyse, daha fazla ipucu bizden kimse ama hazır Derya'yı bu işe ısındırmaya başladığımızı hissediyorum. Peki sinema ve genel olarak tiyatro neler, biraz da senden konuşalım. Ya ben bu sene aslında geçen sene festivale bir oyun yapmıştık, Arthur Miller. Onu sadece festivalde oynadık, sonra bir daha oynamadık. İşte bu sene de daha ben biraz geç kaldım. Yani yeni başladım çalışmaya. Bir tane yani onun da nedeni şey, çünkü böyle var olan tekstlerden çok hoşnut kalmıyorum galiba hayatımda. Ticari işler yapmayı sevmiyorum. Hep böyle bir alternatif bir şey aradığım için bu bir Sarah Kane çalışacağız. İki sene önce de festivalde Sarah Kane, 28 yaşında intihar eden bir kadın var. Onun oyununu oynamıştık. O da çok enteresan. Böyle o da diyalog yazmayan, mesela dört kişi oynuyorsun ama hep kendi içlerindeki monologlar. Bu kadın da ilginç, şimdi oyununu oynadığımız. İşte iki oyunu arka arkaya bulunca biz hemen ikisine birden neredeyse provaya başladık falan. Biraz sezonu kaçırmış oldum ama şimdi çalışırız seneye. Hani bir iki oyun oynanır seneye. Peki de ya bir şey soracağım. Demin Arthur Miller deyince oyunu festivalde oynayıp sonra neden tekrar? Özellikle Miller'ın geçenlerde ölümü içimizde büyük bir boşluk bırakarak. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeyim sana. Tekrar düşünemez mi? Salon problemi yüzünden oynayamadık yani. Biz Ahmet Leventoğlu'yla çalışmıştık oyunu. Ama salon olmadığı için oynayamıyoruz. Yani hiçbir yere giremiyorsun. İşte bir sürü problem var. Her yer hani var olan salonlarda zaten birileri var falan. İşte bir türlü olmuyor. Yani sonuç olarak olanaksızlıklardan dolayı oynanmadı oyun yani. Böyle bir durum oldu. Bir de ya Arthur Miller'ın ne kadar güncel olduğunu eski oyunlarına giderek, eskilere giderek baktıkça şimdi ne kadar günümüzün dünyasını kuvvetli yansıttığını kez daha gözden geçirme, yani kafamdan geçirme fırsatı buldum ben. Bu oyun hiç çevrilmemiş bir oyundu. Yeni çevrildi. Ahmet Hoca çevirmişti. Ama öyle oldu valla. Üç gün falan oynadık yani. Sonra bir daha ya çok kaldı oyun. Yani tuhaf geliyor insana. Bu kadar emek ve bu kadar önemli bir şey. Evet. Ama artık böyle bir şey yok herhalde, değil mi? Türkiye'de emekle ilgili ya da kültürle ilgili bir problemimiz kalmadı. Yani bunları attık hepsini hayatımızdan tam ve değil, devam ediyoruz. Biraz yani daha işte bir iki hafta daha yayın yaparsak bütün sorunları da gidereceğiz. Peki sinemayla ilgili bir tasarımın var mı? Sinemayla ilgili bir tane film var, belki oynayacağım belki oynamayacağım bilmiyorum ama onun dışında tabii çok fazla yok. Çünkü sinemada da bildiğin gibi yani böyle hep işte o ticari denilen şey neyse onu tam anlamış değilim. Çünkü yani ticari bir şey iyi de o yani işte görüyoruz işte Oscar alan filmler de ticari filmler ve oyunculuk kaliteleri işte çekim falan son derece yüksek şeyler. Ama bizde ticari şeylere baktığın zaman yani ben kelime bulamıyorum bunu anlatacak. Öyle olduğu zaman tabii ben tercih nedeni olmuyorum hiçbir zaman. Yani daha farklı insanlar tercih ediliyor. Alternatif şeyler de çok az insan yaptığı için işte benim yani sinema şansım çok fazla değil bu şeyden baktığın zaman yani bu noktadan baktığın zaman. Ama işte... Bazen dizi yapıyorum. O da hani çok şey keyif veren bir şey değil ama maalesef Türkiye'de galiba oyuncu olarak para kazanabildiğin tek yer diziler. Ne yazık ki öyle yani. O yüzden herkes de oraya dünyada da öyle durumda. Belki dünyada da öyle. Evet. Yani. Peki ailevi olarak da son derece yani hem Mehmet Ali bu işin içinde hem Uğur sinemada da var. Oyunculuk artık yapmıyor. Ailevi projeler yapmıyorsunuz ama herkes kendi... Yok hiç öyle bizim bir şeyimiz olmuyor. Bir de galiba tepkiliyiz öyle şeylere hayatımız boyunca. Hani bir araya gelip hani bir şey vardır yani ikimizin olması gereken olur tabii o zaman da. Hani bir aradayız diye biz bir arada bir şey yapalım falan. Öyle bir şey en başından beri ona bir evet, şey çektik. Olmadı. Ama yani illa da kötü bir şey demek değildir bu yani. Hayır o anlamda değil tabii ama galiba şey mi oldu acaba? Türkiye'de çok böyle yani işte hep karı kocalar işte birlikte olan insanlar... Bir araya geldikleri zaman hep birlikte bir şey üretiyorlar. Halbuki tek başımıza şeyiz yani farklı insanlarız. Tabii ki aynı projede çalışabiliriz ama galiba Türkiye'de bunun fazla olması bizde bir tepki oluşturmuş olabilir. Fazla bir tepki yani ondan galiba çok şey yapmıyoruz. Evet Mehmet Ali de galiba askerde. Mehmet Ali askerde ama Mayıs'ta dönecek. Mayıs'ın 15'inde mi ne bitiyor artık işte 6 aylık dönemde gitti. O bir anda karar verdi. Gidiyorum dedi ve gitti. Evet. Onunla tabii gene ayrı aile hikayesinden. Ben Mehmet Ali'yle çok yakın. Biz burada barış girişimi içinde neler yaptık neler ve mükemmel de bir gece düzenlemiştik. Onun da en az benim kadar kontrol freak dedikleri o manyak her şeyi denetleme manyağı olduğunu görünce bir de aramızda Mor ve Ötesi'nden Harun vardı. Üç kişiyle ya adam şeyi hesaplıyor ya sunucunun son virgülünden sonra ne zaman hangi mikrosaniyede gireceğini de yazıyor. Böyle bir adammış. Bu üç garip yaratığın bir arada olması harika da bir barış. Hakikaten sıkı bir barış gecesi yapmıştık. Bir daha da olmaz ama çok hala hatırlıyorum ve özlüyorum Mehmet Ali. Çok şeker bir çocuktur gerçekten. Yani o çünkü çok küçük yaşında bir başarı elde etti falan. Böyle onu çok güzel hazmetti. Evet yani şey galiba nedir? İnsanın içiyle mi ilgili bilmiyorum. Böyle bir şey. Hep çok pozitiftir Mehmet Ali. Evet, yani pozitif şeydir, enerji evet, veriyor. Evet, o yüzden de önemli bir katkısı oldu Türkiye'den de bu barış saflarında yer almasında. Ona da buradan bir geç bir günaydın diyelim. Bizim Açık Radyo'da günaydınlar evet. Biraz sapıtır böyle. Derya Labora çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bulunduğun için bir kere daha numaralarımızı tekrarlayıp biz koridorumuza doğru dönelim. Yolladım. Evet Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 2005 çoğalıyoruz devam ediyor. Dilediğiniz programa dilediğiniz saatte destek olabilirsiniz. Bir veya birden fazla programa da destek olabilmeniz mümkün. Program destek bedeli 100 milyon yeni Türk lirası, ütülü 100 milyon yeni Türk lirası ya da yarım saatlik bir program için 50 yeni Türk lirası. Ödeme için ayrıca taksi seçeneğiniz de var. Nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili hemen 0216 572 95 20. Tekrar diyorum 0216 572 95 20. Like an